sevgili. Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden. Kahrettin beni sevgili. Aşk dolu geceler kadar yalnızım. Sensizim, sensiz. Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim. Şu hasta kalbime aşkımı idaç ettim. Ben kendi kendimi sen mesut oldum. Kaderimi avutup nasıl harap ettim. Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır de kabahat seni seven. Şu benim deli deli gönlümde. Başka dünyada, ben sanki rüyada. Bilemedim ey sevgili. Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım ey sevgili. Aşk dolu geceler kadar yalnızım. Sensizim, sensin. Her nereye baksam acı hatıran var. Mazi hançer gibi derinde yaralar. Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun. Korkarım ki eyvah, bize de ayrılık var. Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönlümde, kabahat seni seven. Şu benim deli deli gönlümde.